Bismillahirrahmanirrahim. 277. ayet-i kerime az önce temas etmeye çalıştığımız İslam cemiyetinin ve Müslüman insanının temel ve farklı özelliklerini dile getiriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُ الزَّكَاةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ayet-i Kerime'nin ilk bölümü Müslüman insanının ve Müslüman toplumun vazgeçilmez ve en belirgin niteliklerini ortaya koyuyor. Bu cemiyette faiz değil, günahkarlık değil, isyankarlık değil, Allah'a karşı nankörlük değil. Aksine iman etmek, salih amel işlemek, namazı dosdoğru kılıp ayakta tutmak ve zekat vermek en belirgin ve en ön plana çıkan özelliklerdir. İslami olmayan cemiyette ne kadar belirgin ve belli başlı olumsuz özellik varsa, İslam cemiyetinde de tam onların karşısında o kadar mükemmel, olumlu ve müstesna güzellikler vardır. Ayet-i Kerime'nin meali şöyle: şüphesiz iman edenler, salih amel işleyenler, namazı ikame edenler ve zekatı verenler için Rableri yanında ecirleri, mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur ve onlar üzülmezler. Bunlar Müslümanın, Müslümanların, İslam cemiyetinin, İslam toplumunun vazgeçilmez özellikleridir. İman her şeyin başıdır. Salih ameller de imandan kaynaklanan bütün iyi amellerin adıdır. Bundan sonra namaz kılmak ve zekat vermek de iyi amellerin en belirgin ve birbirinden farklı özellikte olan iki tanesi zikrediliyor. İman, Müslümanın hakka göre, hakikatle örtüşen, gerçekle örtüşen bir inanca sahip olmanın ifadesidir. İmanın esası da tevhiddir. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a iman etmektir. Allah'ın tevhid edilmesinin de kısaca anlamı Allah'a başka hiçbir kimseyi ortak koşmaksızın sadece ona ibadet etmek, yalnızca ona itaat etmek, onun emir ve hükümlerine, onun şeriatine aykırı, muhalif hiçbir şeye itibar etmemek demektir. Salih ameller de imandan kaynaklanan, iman köküyle doğrudan bağlantılı olan güzel ve iyi davranışların tamamıdır. Dediğimiz gibi bunların en belirginlerinden birisi ve başında gelenleri, salih amellerin başında gelenleri, Allah'ı tevhid etmenin ve Allah'a itaat etmenin en açık ifadesi olan dosdoğru namaz kılmaktır. Namaz ibadetinin manası, hikmetleri, güzellikleri, ferde ve topluma kazandırdıkları üzerinde çok şeyler söylenebilir ve söylenmiştir nitekim. Bununla birlikte bu konuda son sözler de söylenmiş değildir. Daha birçok şeyler de söylenebilir. Ama ben burada ikame lafzı üzerinde kısaca durmak istiyorum. İkame bir şeyi ayakta tutmak, bir şeyi dosdoğru yapmak demektir. Bir şeyin ayakta tutulması, sürekliliğinin sağlanması demektir. Dosdoğru yapılması da gerektiği gibi eksiksiz ve fazlasız olarak yapılması demektir. Demek ki namaz sürekli kılınırsa ve bu süreklilik içerisinde dosdoğru yerine getirilirse ikame edilmiş olur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ikameyi hadis-i şerifinde şöyle dile getiriyor mesela. Hamsu salavatin iftaradahunna Allahu ala ibadi. Femen eddahunna bihakkihinna ve huduihinna ve rükuihinna ve sucudihinna ila ahire diye söylüyor. Yani beş vakit namaz Allah'ın kullarına farz kıldığı namazlardır. Kim bunları eksiksiz olarak kıraatleriyle, rükûlarıyla, sucutlarıyla, kalp huzur ve sükûnuyla Allah'ın o ibadet halinde onu gördüğü ve kendisinin de Allah'ın huzurunda bulunduğu şuuruyla eda ederse, o kimsenin Allah'ın üzerinde ona mağfiret edeceğine ve cennete koyacağına dair bir ahdi olur. Allah ona böyle bir taahhüt vermiş olur diyor. Burada tabii namazın mükafatı söz konusu ediliyor. Benim durmak istediğim o değil, ikame lafzına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği açıklıktır. Namazı kıyamıyla, kıraatıyla, rükûyla, sücuduyla dosdoğru ve eksiksiz yaptığımız takdirde namazı ikame etmiş oluruz. Namazın ikame edilmesi için bu ifade yerindeyse şekillere riayet etmek mecburiyetimiz vardır. Aksi takdirde namaz ikame edilmiş olmaz. Çünkü daha önce de yine bir vesileyle, birkaç vesileyle hatta zikretmiş olduğum hadis-i şerifi bir daha hatırlatayım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mescitte oturmaktayken bir grup ashabıyla birlikte birisi dışarıdan abdest almış olarak geliyor, namazını kılıyor ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a selam veriyor halkaya, oturanlara. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam selamını aldıktan sonra sen namaz kılmadın, git bir daha kıl diyor. Adam yine gidiyor, geliyor. İki veya üçüncü defasında ravinin belirttiğine göre Ebu Hureyre rivayet ediyor. Adam ya Resulallah diyor, vallahi başka bir şekilde namaz kılmasını bilmiyorum, bana öğret. Benim bildiğim bu. Bu sefer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona uzun uzun namazın dosdoğru kılınış şeklini ona anlatıyor. Kısacası ona diyor ki, güzelce abdest aldıktan sonra, iftitah tekbiri aldıktan sonra, Fatiha suresiyle birlikte Kur'an'dan bildiğin kadar ne okuyacaksın? Bunu belki çoğumuz yapıyoruz ama maalesef bazılarımız Kur'an okumuyoruz. Veya en azından şahsen bazen bazı gözlemlerimle bu insanın galiba okuyup okumadığında şüphe ediyorum. Ne gibi? Mesela bakıyorum ki ben daha Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin demiş dememişim. Adam rükûa gitmiş bile mesela. Ne zaman Fatiha'yı okudu? Ne zaman bir de Zamm-ı Sure okudu bilemiyoruz. Veya böyle dudaklar kıpırdamıyor. Kardeşim buna okuma denmez ki. Buna içten geçirme denilir. Kıraat bu değildir. Kıraat senin okuduğunu kulağının duyacak kadar yüksek sesle söylenmesidir, dile getirilmesidir. Bunu duyamıyorsan kendin o zaman ne söylediğini de bilemezsin ki. Harfleri yerli yerince çıkartıyor musun, çıkartmıyor musun? Duymadığın zaman anlayamazsın ki. Dilini damağının bir yerlerine değdirmekle yetmez bu iş, olmaz. Rükû'a varıyor. Vardı mı varmadı mı belli değil. Secde hakeza, rükûdan kalkış hakeza. Secdeden kalkış aynı şey. Bu namaz ikame edilmiş olmaz işte. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam o mübarek sahabiye git sen namaz kılmadın git bir daha kıl. Bunun için dedi. Ve onun için uzun uzun nasıl kılınacağını anlattı. Değerli kardeşlerim, namaz bizim en büyük ibadetimizdir. Buna da hak ettiği dikkati ve özeni göstermemiz lazım. Namaz buna layıktır. Ve bizim namaza olan ihtiyacımız ona bu kadar ihtimam göstermemizi de gerektiriyor. Nasıl ki az önce belli bir duygu ve şuur ile verilen sadakanın insan ruhundaki etkisinden kısaca bahsettimse, namazın da bunun gibi ve kat kat fazlasıyla bir etkisi var. Namaz öyle bir yüce ameldir ki, doğrudan doğruya ve aracısız olarak seni Allah'la muhatap ediyor. Ve sen orada sadece Allah'ın davetine icabet ediyorsun. Onun çağrısının gereğini yerine getiriyorsun. Bütün çağrıları ve davetleri bir kenara bırakıyorsun. İşindeysen işini gücünü bırakıyorsun. Hatta bazen belki yemekteysen, hatta bazen savaştayken, düşmanla göğüs göğüseyken bile gerekirse savaşı nöbetleşe terk ediyorsun arkadaşlarınla, cephe kardeşlerinle. Onlar cihad ederken sen kılıyorsun. Sonra onlara devrediyorsun. İleride Nisa suresinde inşallah buna dair açıklamalar da gelecek. Büyük bir ibadet namaz kısacası. Cihad, İslam'ın, Peygamber aleyhissalatü vesselamın tabiriyle tepesinin zirve noktası. Ve bu ameli işlerken bile namazın nasıl kılınacağını, nasıl eda edileceğini Cenab-ı Allah ve Peygamber aleyhissalatü vesselam da sünnet-i seniyesinde bütün teferruatıyla anlatmış. Çünkü bütün hayır amellerin devamı ve sürekliliği namazın doğru kılınmasına bağlı. Namaz adeta kendisinden binlerce kol, her bir salih ameli bir kol kabul edecek olursak, binlerce kola ayrılan bir su kaynağı gibi mübarek bir ameldir. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kişinin kıyamet gününde kendisinden ilk hesaba çekileceği konu namaz konusudur diyor. Namaz düzgün çıkarsa öbür amelleri de kolay geçer diyor hesabı. Güzelce hesabını verirse onun öbür amellerinin de hesabı kolay geçer. Fakat namazda sıkıntısı olursa, namazın hesabını vermekte zorlanırsa öbür amellerinin de hesabı sıkı sıkıya yapılır diyor. Sıkı bir hesaptan geçer. Onun için namazı elimizden geldiği kadar, her geçen gün daha güzel, her bir vakti bir önceki vakitten daha mükemmel kılmak azim ve gayretiyle gösterelim. Kılalım ve hayatımızın son namazı belki kılabileceğimiz en mükemmel namaz olsun diye hedefleyelim. Ve inşallah onun o mükemmelliği o zamana kadar kılmış olduğumuz bütün namazları da o mükemmel gibi, mükemmel şekil gibi Allah tarafından değerlendirilmesine vesile olur inşallah. Olabildiği kadar mükemmel. Ve bu mükemmellik dediğim gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da gösterdiği gibi daha doğrusu şekilden başlar. Şekli dosdoğru olmayan bir namazın, kalıbı dosdoğru olmayan bir namazın ruhu ve maneviyatı da dosdoğru olamaz. İslam öyle, yok efendim dış görünüşe ehemmiyet vermez. Olur mu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna peşmürde kılık kıyafetiyle gelen insanları gidin kılığınızı kıyafetini düzeltip gelin demişti. Müslüman kılığına, kıyafetine, dış görünüşüne ehemmiyet verdiği gibi daha doğrusu verir. Namazının da şekline de şemailine de peygamberin de irşadıyla ehemmiyet verir. Buna dikkat etmek lazım. Namaz böyle ikame edilir. Namaz ağırlıklı olarak cemaatle kılınmasında çok durulmuş bir ibadettir. Biz maalesef günümüzde bu ibadeti ferdileştirmişiz. Yani çoğumuz namazımızı münferit kılıyoruz. Cemaatle kıldığımız namazlar çok nadirdir. Bunu da hayatımızdan uzaklaştırmaya çalışmalı, olabildiği kadarıyla cemaatle namaz kılmanın yollarını aramamız lazım. Çünkü bakınız, ayet hep cemidir İslam'ın emirleri. İman edenler, salih amel işleyenler ve namazı dosdoğru kılanlar. Fatiha'da da münferit bir kiple Allah'a dua etmiyoruz. Tekil bir kiple, birinci şahıs, tekil birinci şahısla değil, çoğul birinci şahıs olarak ibadet ediyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyoruz. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz diyoruz. Yalnız sana ibadet ederim, yalnız senden yardım dilerim demiyoruz. Hep birlikte ya Rabbi, biz toplum olarak, biz cemiyet olarak, biz ümmet olarak sana ibadet ediyoruz. Ve senden yardım diliyoruz. Ümmet, birlikte olduğu zaman ümmet olur. Herkesin kalbi bir tarafa meylettiği zaman olmaz. Herkesin bedeni birbirinden ayrı durduğu zaman da ümmet olunmaz. Kalplerin toplu olabilmesi için yerine göre ve imkanlar ölçüsünde bedenlerin de bir arada olması gerekiyor. Bu önemlidir. Zekat da İslam toplumunun her türlü kesimini birbirine kaynaştıran, birbirine perçinleyen bir unsurdur. Zekat olmasa toplum darmadağın olur. Namaz ve zekat gerçekten İslam cemiyetinin çok önemli iki esasıdır. Nitekim Hac suresinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ. O kimselere biz yeryüzünde bir imkan ve bir iktidar verdiğimiz takdirde namazı ikame ederler, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülükten, münkerden alıkoyarlar. İşte burada Cenab-ı Allah iyiliği emredip münkerden alıkoymanın dışında namazı dosdoğru ikame edip zekatı vermeyi, salih amel işlemeyi de zikrettiği için iyiliği emredip münkerden alıkoymak da salih ameller arasında önemli bir yer tuttuğundan bu ayet-i kerime ile oradaki ayet-i kerime arasında mana itibariyle bir fark yok diyebiliriz. Peki ne var bunlar için? Lehum ecruhum inde rabbihim. İman edenler, salih amel işleyenler, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenler için Rableri yanında bir ecirleri var. Rableri yanında, onun teminatındadır onların ecirleri. Rablerinin gücü, kudreti, rahmeti, merhameti, cömertliği, lütfu ve ihsanı sonsuzdur. Bütün bu ve benzeri vasıflarıyla sonsuz, namütenahi olan Cenab-ı Allah, bu vasıflara sahip olarak böyle olan kullarının ecirlerini yanında alıkoyuyor. Vakti gelince onlara vermek için. Herhalde bu ve benzeri güzel vasıflara ve isimlere sahip olan Cenab-ı Allah nezdindeki amel de, mükafat da sıradan ve basit bir mükafat olmayacaktır. Keremi sonsuz, lütfu sonsuz, ihsanı, bağışı sonsuz, rahmeti, merhameti, cömertliği sonsuz olan Cenab-ı Allah'ın rahmeti de sonsuz olacaktır. Bir fikir vermek üzere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, en son uzunca bir hadis, cennete en son girecek olan kimse ya Cenab-ı Allah'ın verecekleri dünya ve dünyadaki her şeyden daha çok olacaktır. Yine fikir vermek üzere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sizin herhangi birinizin bir kamçısı kadarlık bir yer cennette, bir kamçısı kadarlık bir yer dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlı olur. Dünyanın bütün nimetlerini bir kefeye koyun. Dünyanın tamamını nimetleriyle birlikte bir kefeye koyun. Cennette bir kamçı kadarlık bir yeri bir kefeye koyun. O daha ağır basacaktır. Bunlar fikir vermek üzere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği hadisler. Yine bir kutsi hadis hatırıma gelmişken onu da aktarayım. Ben diyor salih kullarım için Cenab-ı Allah kutsi hadiste hiçbir gözün görmediğini, hiçbir kulağın işitmediğini ve hiç kimsenin, hiçbir insanın hatırına getirmediğini hazırladım diyor. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, üstelik hiçbir kimsenin de hatırından geçirmediği nimetler. İstediğiniz kadar hayaliniz, muhayyileniz geniş olsun. İstediğiniz kadar çok güzel şeyler tasarlayın. Sizin ve sizin gibi muhayyilesi geniş olanların bütün hayalleri bir araya gelse yine cennette Allah-u Teala'nın bir kula vereceğini tasavvur edemez. Ama gel. İşte böyle olanlar için elbette korku da olmaz ve onlar üzülmezler. Çünkü ecirleri Rablerinin yanındadır. Ecri, mükafatı Rabbinin yanında olan kimse nasıl üzülsün, nasıl korksun? Ona zulmedilmez, haksızlık yapılmaz. Onun hakkının alınması veya haksızlık yapılması şöyle dursun. Ona verilecek olan mükafatların haddi hesabı olmaz. Ve bunların, bu şekilde hareket edenlerin dünyadan göç etmeleri halinde, dünyada bırakacakları, yarım kalmış işleri için de üzülmelerine gerek yoktur. Bırakacakları çoluk çocuk için de üzülmelerine gerek yoktur. Cenab-ı Allah adeta bu gibi insanların, bu gibi müminlerin rahat ölmeleri için ne gerekiyorsa onu hazırlıyor ve onu söylüyor. Merak etmeyin diyor. Malınıza, mülkünüze, çoluğunuza, çocuğunuza bir şey olmaz. Üzülmeyin bunlar için. Sizin dünyada işlediğiniz salih amelleriniz sizden sonra çoluk çocuğunuzun da zayi olmaması için bir teminattır diyor adeta Allah-u Teala. Üzülmeyin, onlar sapıtmazlar. Birinci zayi oluş burada başlıyor. Üzülmeyin, benim yolumdan çıkmazlar. Siz nasıl hayatınız boyunca benim yolumda yürüdüyseniz onlar da çıkmayacaklar. İnşallah böyle bir teminat manasına gelir bu. korku yoktur. Ahirette ölümden sonra karşılaşacakları şeyler açısından korkmalarını gerektiren de bir hal yoktur. Bu ayet-i kerime gördüğümüz gibi faiz yasağı ile sıkı sıkıya bağlıdır. Yani öyle doğrudan doğruya acaba faizle alakası nedir diye soru sormayı gerektirecek bir hali yoktur. Onun için 278. ayet-i kerime iman edenlere bu vasıflarıyla sesleniyor. Ve diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ İman ile başlıyor, iman ile bitiriyor ayet-i kerime. Ey iman edenler! Allah'a karşı takvalı olunuz. Allah'tan korkunuz. Faizi almak konusunda veya ondan vazgeçmek hususunda Allah'a karşı olan takvanızın devreye girmesi lazım diyor. Takvanız sizi faiz alıp vermeyi sürdürmeye engel teşkil etmelidir. Sizin faizi ortadan kaldırmanıza sebep olmalıdır. Sizin imanınız faiz gibi bir belayı ortadan kaldırmak için yeterlidir diyor. Eğer iman ediyorsanız faizin arta kalanını bırakınız demek. Ey iman edenler, Allah'a karşı takvalı olunuz. Takva kısacası Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmaktır, uzaklaşmak. Faizi almamak, faizli işlemlere girişmemek de takvanın bir gereğidir. Biliyorsunuz, Kur'an nazil olduğu zaman faiz cahiliye döneminde uygulanan ve bilinen bir şeydi. Onun için zaten ciddi olarak yasaklanıyor. Zaten İslam dışı bütün cemiyetlerde hep faiz ola gelmiştir. İslam'dan önceki Arap cahiliyesinde de vardı, Roma cahiliyesinde de vardı, Yunan cahiliyesinde de vardı, efendim Mısır cahiliyesinde de vardı. Bunlar gerçi ona medeniyet diyorlar. Biz onlara cahiliye diyoruz. Niye? İslam'la hükmedilmiyorsa, İslam'ın ahkamına uyulmuyorsa, riayet edilmiyorsa cahiliyedir. Çünkü cahiliye sadece İslam öncesi dönemin adı değildir. İslam niçin cahiliye dedi ona? O döneme İslam'ın medeniyetin ve ilmin, bilginin ta kendisi olan ahkamı bilinmediği ve uygulanmadığı için. Günümüzde de bu kadar teknolojik ilerlemeye rağmen, efendim insanoğlunun bilgisayar teknolojisini bile yakalamış olmasına rağmen, bilgi çağı, teknoloji çağı ne derseniz deyin, buna rağmen bu isimler bunların çağının cahili çağ olmasına mani değil. Çünkü kendi özlerindeki, kendi inançlarındaki, kafalarındaki, kalplerindeki ve buna bağlı olarak sosyal, ekonomik ve siyasal hayatlarındaki, ahlaki hayatlarındaki cahiliyenin uzantılarını kaldıramamışlar. İslam bunları kaldırdı. Bir nokta daha, 14 asır önceki cahiliye bütün özellikleriyle günümüzde de yaşıyor. Ve bunlardan birisi şu anda konumuz olan faizdir. Cenab-ı Allah işte o cahiliyeden gelme faiz uygulamasının kökünü indirdiği bu ayet-i kerimelerle kazıyor. Ey iman edenler, artık Allah'tan korkunuz ve faizin geri kalan kısmını da terk ediniz. Eğer iman eden kimselerseniz. Çünkü o zaman da cahiliye döneminde insanlar başkalarına borç veriyorlardı, kredi açıyorlardı. Ve diyordu ki, ben sana bunu şu kadar süreyle veriyorum. Bir yıl, altı ay her neyse. Ama zamanı gelince senden şu kadar alacağım. Vadesi geldiği zaman alacaklı giderdi. Ne dersin, paramı faiziyle beraber ödüyor musun? Yoksa o haliyle tekrar faiz mi uyguluyorsun? Yani daha önce ana mala bir sene sonunda veya vade sonunda eklenen faiz artık o da ana mal oluyor. Böylelikle faiz her sene veya her vade sonu ödenmediği takdirde katlanarak yükselip gidiyor. Yani düşünüldüğü zaman insafla gerçekten adaletli bir tarafı yok mu faiz? Fazlasını alacaksan alma kardeşim, verme. Hiç verme. Kendisine başka bir yol arasın bu zavallı, bu 5-10 kuruşa muhtaç olan insan. Onun ihtiyacını istismar et. Bu bir canavarlıktır, bu bir gaddarlıktır. Faiz kadar korkunç bir istismar yok. Faiz dolayısıyla o faiz veren insanlar veya kredi veren insanlar verdikleri o kredinin karşısında gerektiğinde karşısındaki insanın namusunu isteyecek kadar gaddarlaşır ve alçalırlar. O kadar seviyesizleşirler. Hayvanlaşırlar, canavarlaşırlar. Bunun sebebi ne? Allah'tan korkmamak. İnsanların ihtiyaçlarını kullanmayı, onları kendi lehlerine değerlendirme fırsatını değerlendirmeyi mel'un. Yahudilik ve Siyonizm beşeriyete lanse etti, öğretti ve onu körüklemekte olan hale odur. İman eden kimseler hayatlarının bir döneminde veya imanlarından önce faizli işlemler yaptılarsa bile iman ettikten sonra bunu sürdüremezler. Ayet-i Kerime onlara böyle diyor. Faizin geri kalanını artık bırakın eğer iman eden kimselerseniz. Peki böyle yapmazsanız ne olur? فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Eğer bunu yapmayacak olursanız, yani faizi terk etmeyecek olursanız, faizli işlemlerin geri kalanını istemeyecek olursanız, istemekten vazgeçmeyecek olursanız, bilin ki Allah ve Resulü size savaş açmıştır. Veya siz bu emre uymamakla Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmış oluyorsunuz. İki mana da uygundur. İster Allah ve Resulü birisine savaş açsın, ister o ahmaklık ederek Allah'a ve Resulüne karşı savaş açsın. Biri diğerinden daha beter bir hal. Allah ve Resulüyle savaşa girip de bu savaşta iflah olmuş kim olabilir? Kim vardır? Eğer bunun neticesi iflah olsaydı, bugünkü faizin en katmerli olduğu Batı toplumlarında, Avrupa'sında, Amerika'sında ve günümüz Türkiye'sinde ve benzeri diğer ülkelerde, faizli işlemlerin yürüyüp gittiği, başına alıp gittiği ülkelerde, insanların, toplumların, sistemlerin iflah olması icap ederdi. Nerede? Yok. Sesleri kısılan bazı kimselere göre, kısılan çünkü yayılmıyor, medya onları şey etmiyor. Bazıları medeniyetin ölçüsünü faiz nispetinin düşüklüğü olarak kabul ederler. Bazı ekonomistler böyle der. Ama tabii bunların sesleri duyurulmaz. Kısılır. Faiz nispeti sıfırsa bir toplumda en medeni toplum odur. Bu ölçüye göre, ki bizim için bu ölçü de o kadar önemli değil aslında, bu ölçüye göre en medeni toplum ancak İslam cemiyeti olabilir, İslam toplumu olabilir. Bir başka toplumun da medenilikten uzaklığı faiz nispetlerinin yüksekliği ve faizin yaygınlığı ölçüsüdür. Ve in tubtum, eğer tevbe ederseniz, felekum ru'usu emvalikum. Eğer tevbe eder, faiz almaktan vazgeçerseniz, pişmanlık duyarsanız, bununla birlikte verdiğiniz ana paralarınız sizindir. Yani borç vermişsiniz, ondan da vazgeçin, onu da alamazsınız. Vaktiyle faiz almışsınız, artık cezalısınız demiyor Cenab-ı Allah indiği zaman o faiz alıp vermiş olanlara. Hayır, ödediğiniz kadarını alın diyor. Sermayenizi alın, ana paranızı alın yani. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Siz faiz alarak başkasına zulmetmeyiniz. Başkaları da size İslam'dan önce vaktiyle faiz vermiş, onun için artık paranızı da ödemeyecek diye bir işe kalkışmasın. Bu arada İslam bununla ancak yakın zamanlarda hukukun tanıdığı bir ilkeyi de getirmiş oluyor. Yeni ortaya çıkartılan kanun geriye doğru işlemez diye. Kanun geriye doğru çalışmaz. Yeni bir kanun indiği tarihten itibaren ileriye doğru işler. Cenab-ı Allah diyor ki faiz haramdır. Ama ondan önce Müslümanlar arasında da cahiliyenin bir alışkanlığını devam ettirip faiz alıp vermeye devam etmiş olanlar var. Vardı. Hatta kabileler vardı. Faizin en yaygın olduğu kabile de Taif'teki Sakif kabilesiydi. Şahıs olarak faiz alıp vermekle en meşhur olanlardan birisi cahiliye döneminde Mekke'de Peygamber Efendimiz'in amcası Abbas radıyallahu anh'ti. Onun için Peygamber Efendimiz ne diyor veda hutbesinde? İlk kaldırdığım faiz uygulaması da amcam El-Abbas'ın faizidir diyor. Alacağı bütün faizleri sıfırladım diyor. Böyle. Ama daha şimdiye kadar aldığı faizler ona yeter. Ana parasını da almasın demedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an da böyle demedi. Ey Sakifliler, siz şimdiye kadar başka kabilelerden, başka boylardan çokça faiz aldınız. Daha ana paranızı almayın da demedi. Ve in tübtüm diyor, felekum ruhusu emmalikum. Eğer faiz almaktan vazgeçip tövbe ederseniz, mallarınızın ana parası, ana paranız sizin olacaktır, sizindir, onu alınız. La tazlimune ve la tuzlemun. Ne zulmediniz, ne zulme uğrayınız. Sadece bu bile aynı zamanda bir genel kaidedir. İslam adaletinin esası, hatta bütün çağlardaki adaletin esası bu ifadedir, bu ilkedir. Ne siz zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. İnsanın kendisini imkanı varken, önleme imkanı varken zulme maruz bırakması da zulümdür. Çünkü bir zulmü başkasına yapılırken önlersin de kendine yapılırken niçin önlemesin? Öncelikle önlemelisin. Zulüm başkasına yapılırsa da zulümdür, sana yapılırsa da zulümdür. Onun için Cenab-ı Allah sen de başkasına zulmetme, başkasının da sana zulmetmesine müsaade etme. Kendimizi imkanımız varken, zulmü önleme imkanımız varken zulme maruz bırakmak, zalime ortaklık etmek. Zalime ortak olmak demek. Onun zulüm işleme imkanını hazırlamak demek. Onun zulüm işlemesine katkıda bulunmak demek. Onun için siz ne kadar başkasına zulümden kendinizi uzak tutuyorsanız, başkasının da size zulüm etmesine, zulmetmesine, haksızlık yapmasına, adaletsizlik yapmasına imkan tanımayacaksınız. Bir noktadan itibaren gücünüz aşılıyor. Gücünüzü zorluyor, önleyemiyorsunuz. Ondan da sorumlu olmayız inşallah. Çünkü Cenab-ı Allah kimseye takatinden fazlasını yüklemez. Zulmü münkeri gücümüz yetiyorsa elimizle, yetiyorsa dilimizle değiştireceğiz. Fakat her halükarda ve mutlaka kalbimizle her zaman değiştireceğiz. Kalbimiz hiçbir zaman zulmü benimsemeyecek. Ruhumuz, kalbimiz, inançlarımız, değerlerimiz hiçbir zaman zulmü, zulüm olmanın dışında bir gözle algılamayacak ve kabullenmeyecek. Kabullenmeyecek ki ilk fırsatta o zulmü ortadan kaldırmaya, harekete geçirebilsin. Ama bir gün gelir zulmü göre göre kalbimizle de artık zulmü kanıksayacak bir hale gelirsek, kendimiz de zalim olur çıkarız. O zulmün bir unsuru da biz oluruz. Ve farkına varmayız. O zaman da biz zıvanadan çıkmış oluruz. Darmadağın olduğumuz zamandır. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, münker gören bir kimse eğer eliyle değiştirirse kurtulur, diliyle değiştirirse kurtulur, kalbiyle değiştirirse kurtulur. Fakat o münkere razı olan ve arkasından gidense, o adamın işi bitiktir demektir yani. Cümlenin sonunu getir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve bir başka hadisinde yine, bunun ötesinde ise, yani kalple o münkeri değiştirmenin, o zulme karşı çıkmanın ötesinde, zerre ağırlığı kadar, hardal tanesi ağırlığı kadar imandan eser kalmaz diyor. Çünkü zulmü zulüm olarak görmemek ne demek biliyor musunuz? Allah'ın ahkamını yerli yerinde ve doğru olarak görmemek demektir. Allah'ın zulüm dediği bir şeye, münker dediği bir şeye, gayrı adil dediği bir şeye sen münker dememiş olursun, zulüm dememiş olursun, gayrı adil dememiş olursun. Yani Allah'ın hükmünü değiştirmiş olursun. Yani Allah'ın hükmünün dışında bir hükümle hükmetmiş olursun. Bu da küfrün ta kendisidir. Onun için münkeri ve zulmü kalbimizle münker olarak görüp zulüm olarak görmek ve öyle değerlendirmek sürekli olması gereken bir hadisedir. Münkeri elimizden geldiği kadar da değiştirmeye çalışmak lazım. Kalbimizden dilimize yansımalı, gerekirse elle değiştirilmesi gerektiği ve imkanın bulunduğu halde de, icap ettiği halde de onun devreye girmesi lazım diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onun için ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ayet-i kerimeler bu konuda devam ediyor. Borçlu ile ilgili hükümler ve borçlarla ilgili hükümler bundan sonra peyderpey devam ediyor. 280. ayet-i kerimenin mealini vererek önümüzdeki derslerden itibaren inşallah buradan başlayacağız. Bugünkü dersimize son vermek istiyorum. Ve in kâne zû usratin fe nazıratun ilâ meysera. Şu İslam'ın merhametine bakın aman ya. Ve en tasaddakû hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer diyor borçlunuz ödeme zorluğu çeken birisi ise kolaylıkla ödeyebileceği zamana kadar ona süre tanıyınız. Borçlunuz, alacaklı olduğunuz kimse ödeme zorluğu çeken birisi ise kolaylıkla ödeyebileceği bir zamana kadar ona süre tanıyınız. Eğer tasadduk ederseniz o sizin için daha hayırlıdır. Eğer biliyorsanız. İslam'ın şu müsamahakar ruhu ile, şu kapitalizmin, faizci kapitalizmin ortaya çıkardığı bencil, kendi menfaatine ibadet eden zavallı insan müsveddeleri arasında ben mukayese yapın demiyorum çünkü mukayese yapılmayacak kadar çok yüce bir örnek var karşımızda. Öyle bir asil ruh hali ki alacaklının o ihtiyacını sömürmüyor. Muhtaç halini fırsat bilerek o düşmüş haliyle ona bir tekme daha atmıyor. Tamam diyor, ayağa kalktığın zaman öde. Hatta daha da ileriye git diyor. Tut o insanın elinden, sen kaldır. Ne kadar yüksek bir ruh hali görüyor musunuz? İşte İslam'ın insanı çıkartmak istediği, eriştirmek istediği yüksek ufuk budur. Maddeyi, dünyayı ayaklarının altına alarak yükselen yüce insan tipidir. Müslüman insan. Cenab-ı Allah bütün vasıflarımızla ve niteliklerimizle Müslüman olmayı, ameli hayatımızda bunu bütün haşmetiyle, görkemiyle, mükemmeliyle yansıtmayı nasip ve müyesser etsin. Allah'ın selam ve rahmeti hepimizin üzerine olsun inşallah.